בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראו דעה חלק שני. הלכות חדש הלכה ב'. א', על פי המאמר תקעו המתחיל מתוכחה. כי היית שם בתחילת המאמר ומובא לאל כמה פעמים, שעל ידי האכילה שהוא מזונה דגופה, נחלש מזונה דנשמתה. כי על ידי האכילה מגבירין חס ושולם עקב דסיטרא אחרא, בבחינת אוכל לחמי גדיל עלי עקב וכו'. והתיקון לזה הוא בחינת קול וכו'. ולבוא לבחינת זה הקול הוא על ידי תפילה. כי עיקר התפילה היא רחמים ותחנונים. ועיקר הרחמים תלוי בדעת וכו'. וכשהסיטרא אחרא יונקת מהרחמונוס, אזי נפגם הרחמונוס והדעת וכו'. ואזי התפילה בבחינת דין, ומזה בא תאוות ניוף וכו'. ואזי כשיש תאוות ניוף פגם הדעת, שאז התפילה בבחינת דין, והסיטרא אחרא בולעת אותה, כי הסיטרא אחרא הוא בחינת דינים. ועל כן היא בולעת חס ושלום את התפילה שהיא בבחינת דין, אזי צריכין בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין. כי זאת התפילה של הבעל כוח שהיא בבחינת דין, עומדת לו להסיטרא אחרא בצווארו, עד שמוכרח להקיא כל מה שבלע מהקדושה בבחינת חיל בלע ויקיינו וכו'. ואזי מקיא ומוציא כל הדעת והתפילות והרחמנות שבלע, וחוזר הכל אל הקדושה, ואזי נעשים גרים וכו' כמבואר שם עיין שם. ועל ידי זה נתפשט הנבואה וכו', וזוכין לכל הנעל שעל ידו גדלים כל הריחות שהם בחינת משיח וכו', עיין שם היטב. וזה בחינת קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, עיין שם היטב. ב' וזה בחינת איסור חדש, שאסור לאכול מחמשת מיני דגן עד 16 בניסן, שאז מקריבין עומר שעורים. כי עומר שעורים הוא עניין חידוש, שמקריבין מאכל בהמה לקורבן. אך באמת הוא בבחינה הנ"ל. כי הוא בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל. וזה בחינת עומר שעורים, כי הקורבן הוא בבחינת תפילה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהתפילה במקום קורבן, וכשמקריבין מאכל בהמה לקורבן, זה בחינת תפילה בבחינת דין. כי אדם הוא בחינת דעת ורחמים, ובהמה היא עדר הדעת והרחמים, כי רחמים ודעת הם בחינה אחת, כי זה תלוי בזה כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן, כשמקריבין עומר שעורים שהוא מאכל בהמה בחינת העדר הדת והרחמים בחינת דין, זה בחינת תפילה וקורבן בבחינת דין. ואזי הסיטרא אחרא רוצה לבלוע אותו הקורבן מחמת שהוא מצידו, כי הסיטרא אחרא היא בבחינת בהמיות פגם הדת והרחמים בחינת דינים. על כן היא רוצה לבלוע קורבן כזה שהוא מאכל בהמה. אבל מאחר שהכהנים שהם בחינת בעלי כוח, כי הכהנים נקראים אנשי חיל גיבורי כוח, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק והתעוותו אנשי חיל אלו הכהנים וכו'. ועל כן כשהכהנים קדושים בעלי כוח, מקריבין העומר שעורים בבית המקדש על המזבח, אזי כשהסטרא אחרא רוצה לבלוע זה הקורבן, מחמת שהוא מאכל בהמה בחינת דין כנ"ל, אזי זה הקורבן שהוא בחינת תפילה עומד לו בצווארו בבחינת בצווארו ילין עוז, כנזכר לאל עניין תפילה. ואזי הוא מוכרח ליתן הקאות בבחינת חיל בלב היקיינו וכנ"ל. ואזי מוציאים ממנו בעלי כוח על ידי זה כל הדעת והקדושה שבלה. וזה צריכין אז ביודוו בניסן דייקה. כי אז צריכין ישראל להתחיל לעסוק בתיקון הדעת, לתקן פגם גלות מצרים. כי בתתוו בניסן יוצאין ישראל בכל דור ודור מזוהמת מצרים. אך אז הגביע והרים אותם השם מטבח למעלה ממדרגתם. אבל עדיין לא תקנו כלל ולא נזדקחו עדיין מזוהמתם. אבל תכף אחר יום ראשון של פסח, אזי חוזר הדבר בהדרגה, ואזי צריכים להתחיל לתקן ולהזדכך מזוהמת מצרים בהדרגה מיום אל יום, שזהו בחינת ספירת העומר כידוע. ועיקר התיקון והזיכוך הוא לתקן פגם הדעת, כי עיקר גלות מצרים היה מחמת פגם הדעת, שפגם אדם הראשון באכילת עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נמשך יניקה להסית רעך מן הדעת לקדושה. ועכשיו בט"ז בניסן, שהוא ראשון לספירת ימי טהרה וזיכוך, אנו צריכים לתקן זאת, לתקן פגם הדעת, דהיינו להוציא כל הקדושה והדעת שבלעה הסתרא אחרא, להוציא בלעו מפיו ולהחזיר הכל אל הקדושה. וזה עושים על ידי הקרבת עומר שעורים מאכל בהמה לקורבן, שזה בחינת תפילה בבחינת דין שעומד לו להסתרא אחרא בצווארו כנל, שעל ידי זה מוציא ומקיא כל הקדושה והדעת בעל כורחו, וחוזר הכל אל הקדושה ונשלם ונתקן הדעת לקדושה כביכול. ועל כן מתחילים לספור ספירת העומר שהוא לתאר עצמנו מזוהמת מצרים לתקן פגם הדעת. ועיקר הספירה הוא להקרבת העומר שעורים, כמו שאנו אומרים יום אחד לעומר, שני ימים לעומר. כי עיקר הספירה היא להקרבת העומר שעורים. כי עיקר התיקון הוא על ידי העומר שעורים כנל. ועל כן העומר מתיר תבואה חדשה לאכילה. כי קודם הקרבת העומר אנו אסורים לאכול תבואה חדשה כדי שלא יתגבר מזונה דגוף חס ושלום. שעל ידי זה יתגבר חס ושלום עקב דסיטרא אחרא, בחינת אוכל לחמי יגדיל על היקב וכנל. ועיקר האיסור הוא רק באכילת לחם דייקה, דיינו חמשת מיני דגן שהם קרויים לחם. כי הדעת תלוי באכילה, שפי קדושת האכילה כן שלמות הדעת כמבואר במקום אחר. ועיקר הדעת הוא תלוי בבחינת הלחם, שהוא מחמשת מיני דגן שהם בחינת דעת, בחינת ה-הדעת. ועל כן עיקר הסעודה על שם הלחם, כי הוא עיקר החשיבות, כי עיקר הדעת הנשלם על ידי האכילה הוא תלוי בבחינת לחם דייקה כנל. ועל כן, עיקר החשש שלא תתגבר עקב דסיטרא אחרא על ידי האכילה, הוא באכילת לחם דייקה שהוא בחינת דעת, כי עיקר יניקתם הוא מהדעת שהוא עיקר החיות כידוע. וזה בחינת אוכל לחמי יגדיל וכו', אוכל לחמי דייקה. כי עיקר התגברות עקב דסיטרא אחרא הוא על ידי עיקר האכילה שהוא לחם. שהוא עיקר הדעת ששם הם מורבים ומצפים תמיד לינוק משם מבחינת דעת שהוא חיות כל הדברים. ועל כן, אי אפשר לאכול לחם מחמשת מיני דגן כי אם על ידי תיקון הנ"ל. דהיינו על ידי הקרבת העומר שעורים, שעל ידי זה נתקן הדעת כנל, ונתקן האכילה על ידי זה, כמבואר שם במאמר הנ"ל, שעל ידי בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, על ידי זה זוכין לכל הנ"ל, שעל ידו נתקן פגם האכילה שהיא מזונה דגופה, עיין שם היטב. ועל כן אסור לאכול תבואה חדשה עד הקרבת העומר, כי התבואה שהוא הלחם, שהוא העיקר האכילה בחינת דעת, אי אפשר לאוכלו כי אם על ידי התיקון הנעשה על ידי הקרבת עומר שעורים, שהוא בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה נתקן פגם האכילה כמבואר שם היטב. ג. ועל כן היה מפל את המן בט"ז ניסן, כי אז נתלה. כי על ידי תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, על ידי זה נשלם הדעת ונתקן פגם תאוות ניוף שהוא בחינת פגם הדעת, פגם זוהמת מצרים. וזהו בחינת מלחמת המולק, כמבואר שם במאמר הנ"ל עיין שם. כי מפל את המן עמלק שיניקתו מהדעת הוא על ידי התפילה הנ"ל שהוא בחינת עומר שעורים עיין שם היטב. ועל כן כמה וכמה אומות שבאו על ישראל היה להם הפלה גדולה בלילה הזה של קצירת העומר שעורים, כמבואה בדברי רבותינו ז"ל. כי כוח כל האומות שהם בחינת מלכות הרשעה, עיקר התגברותם חס ושלום הוא על ידי שיונקת הסתרא אחרא מהדעת והרחמנות חס ושלום, שעל ידי זה נעשים המוחים בבחינת מוחין דקטנות בחינת דינים, שעל ידי זה מתגברים חס ושלום. ועל כן על ידי עומר שעורים שהוא בחינת התיקון לזה כנ"ל, על ידי זה הם נכנעים ונופלים. ד. ועל כן זמן הקרבת העומר הוא בט"ז בניסן. כי אחר חצי חודש ותזיין בחודש, אז מתחיל מיעוט הירח. ומיעוט הירח זה בחינת דינים, בחינת תפילה שהיא בבחינת דינים. כי התפילה היא בחינת מלכות, בחינת לבנה. וצריכה להיות רק בבחינת רחמים ודעת שהוא עיקר מילוי הירח, עיקר שלמות המלכות. בבחינת כי מרחמם ינהגם, בחינת ועושה חסד למשיכו לדוד וכו'. ועל ידי כתרוג הירח נתמעתה זה בחינת מיעוט הרחמים והדעת, שהוא עיקר האור המאיר ללבנה שנתמעת על ידי הכתרוג, ונעשה בבחינת דינים חס ושלום, שהם באים ממיעוט הירח כידוע. ועל כן בעת מיעוט הירח שהוא אחר חצי חודש, דהיינו ביום תזיין, שאז מתחיל בחינת מיעוט ודין, אז צריכים בעל כוח גדול שיתפלל תפילה בבחינת דין, כדי שעל ידי זה יוציא כל הדעת והרחמים מהסתרה אחר שינקה על ידי מיעוט הירח וכנל. וזה בחינת עומר שעורים כנל. ועל כן זמנו בתזיין בניסן, שהוא תכף אחר חצי חודש בעת התחלת המיעוט, שאז צריכים זה התיקון וכנל. בעיקר הדבר הוא רק בחודש ניסן, שהוא ראש חודשים, כלליות כל החודשים. ואז מתקנים מיעוט הירח בתזיין בו על ידי עומר שעורים כנל. כי ניסן הוא ראש וכלליות כל החודשים, כמו שכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון וכו'. וזה בחינת צעיר שלוש חודש, שבא לך פרה על מיעוט הירח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פוסוק, וסעיר עזים אחד לחטאת להשם, אביאו עלי כפרה וכו'. ואיתה בזוהר הקדוש פרשת פנחס, שהשעיר הוא מסיתרא דעשיו איש שעיר בחינת דין, והוא מקבל זה השעיר. והקשה שם אם כן למה נאמר להשם, עיין שם התירוץ. ולפי הנ"ל מיושב היטב על נכון, כי זה השעיר של ראש חודש הוא ממש בחינת קורבן ותפילה בבחינת דין. כי השעיר הוא קורבן להשם, רק שהוא תפילה בבחינת דין מסתרא דעשיו איש שעיר. ועל ידי זה עשיו שהוא הסתרא אחרא מקבלו ורוצה לבולעו. אבל זה השעיר עומד לו בצווארו כנ"ל עד שמקיא ומוציא כל הקדושה שבלע, וחוזר הכל אל הקדושה, ונשלם מיעוט הירח. ונתקן הכל בשלמות. נמצא שהכל נכון, שהשעיר הוא קורבן להשם, ואף על פי כן מקבלו ויונק ממנו עשיו. וזה עיקר התיקון כנ"ל, כי על ידי זה מקיא ומוציא כל הדת והקדושה שבלע כנ"ל. וזה בחינת עומר שעורים שקרב בתזיין בניסן בעת התחלת מיעוט הירח בחודש הראשון שכלול מכל החודשים כנ"ל. וזה בחינת עומר שעורים לשון נופל הלשון, בחינת עשיו איש שעיר, בחינת שעיר עזים הנ"ל. כי עומר שעורים הוא גם כן בבחינה זו, כי הוא מאכל בהמה כנ"ל. אך זה עיקר התיקון, כי על ידי זה דייקה חיל בלב היקיינו. והקיינו דייקה, בחינת הקאות ממש, שמוכרח ליתן הקאות על ידי זה הקורבן שהוא בחינת דין, שהוא רוצה לבולעו, והוא עומד לו בצווארו עד שמוכרח ליתן הקאות כנ"ל. כמבואר היטב במאמר נא לעניין תפילה עיין שם היטב. וזה חיל בלב היקיינו, ראשי תיבות של זה הפסוק שהוא שם קדוש, כמובא ובגימטריה יוד וו. היינו, בחינת יוד וו בניסן, שאז מקריבין עומר שעורים, שעל ידי זה חיל בלב היקיינו כנ"ל. וכן מובן בזוהר הקודש שסוד הקרבת העומר הוא בחינת חיל בלב היקיינו, כדי שיברח מאשת חיל בחינת מלכות דקדושה, שנתקן על ידי עומר שעורים בבחינת תיקון מיעוט הירח כנ"ל ואבן. עיין שם בזוהר בפרשת אמור. וו. וזה בחינת קריאת ים סוף ומלחמת המולק, שהכל היה בימי הספירה קודם מתן תורה. כי היית שם במאמר הנ"ל, שהתפילה בבחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, היא בחינת קריאת ים סוף ומלחמת המלק, עיין שם. ועל ידי זה זוכין לנבואה שהוא בחינת קבלת התורה, שאז זכו כל ישראל לנבואה. וכל זה נעשה בימי הספירה על ידי הקרבת עומר סורים, שהוא בחינה הנ"ל, בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה נעשה קריאת ים סוף ומלחמת המולק, וזוכין לקבלת התורה בסוף ימי ספירת העומר כנ"ל. עיין שם במאמר הנ"ל היטב ותבין. זין. וזה שכתוב במגילת רות, והם הבאו בתחילת קציר סעורים, ודרשו רבותינו ז"ל, בקצירת העומר הכתוב מדבר. כי על ידי עומר סעורים ניתקן מלכות דקדושה, ומלכות דקדושה היא בחינת מלכות משיח. וכן מבואר שם בדברי המאמר הנ"ל, שעל ידי עד התפילה של בחינת דין של הבעל כוח, זוכין לריח שהוא בחינת משיח. כמבואר שם על פסוק וירא מנוחה כי טוב וכולי, ויהי למס עובד, בחינת משיח שיצא מעובד שנולד מרות. ועל כן בעת שבאת רות ונעמי לשם, שעל ידי זה נולד שלשלת מלכות דוד משיח, על כן מגלה הפוסוק שזמן ביאתם היה בעת קצירת עומר סעורים. כי תיקון מלכות דקדושה שהוא בחינת מלכות משיח, נעשה על ידי בחינת עומר סעורים כנ"ל. גם רות הייתה גר צדק, וגרים נעשים על ידי תיקון התפילה בבחינת דין הנ"ל. על כן באת בעת קצירת העומר דייקה וכנ"ל. סוגריים, שייך לאל. וזה שאמר המן, אתה עומר סעורים וניצח אותי. כי עומר סעורים דייקה ניצח את המן המולה כנ"ל. כי עיקר מפלתו על ידי זה כנ"ל, ונתבטל מלכות הרשעה, ונתעלה מלכות דקדושה, בחינת מלכות משיח כנ"ל.